حکمت در انی جائل فی الارض خلیفه. پس خلیفه ساخت صاحب سینه‌ای تا بود شاهیش را آیینه‌ای. پس صفای بی حدودش داد او، وانگه از ظلمت زدش بنهاد او. دو علم بر ساخت سپید و سیاه، آن یکی آدم دگر ابلیس راه. در میان آن دو لشکرگاه زفت، چالش و پیکار آنچه رفت رفت. همچنان دور دوم هابیل شد، ضد نور پاک او قابیل شد. همچنان این دو علم از عدل و جور، تا به نمرود آمدن در دور دور. ضد ابراهیم گشت و خصم او، وان دو لشکر کینگزار و جنگجو. چون درازی جنگ آمد ناخشش، فیصل آن هر دو آمد آتشش. پس حکم کرد آتشی را و نوکر، تا شود حل مشکل آن دو نفر. دور دور و قرن قرن این دو فریق، تا به فرعون و به موسای شفیق. سالها اندر میانشان حرب بود، چون زهد رفت و ملولی می فزود. آب دریا را حکم سازید حق، تا که ماند که برد زین دو سبق. چنان تا دور و طور مصطفی، با ابو جهلان سپهدار جفا. هم نوکر سازید از بحر سمود، صیحه‌ای که جانشان را در رو بود. هم نوکر سازید بحر قوم عاد، زودخیز و تیز رو یعنی که باد. هم نوکر سازید بر قارون زکین، در حلیمی این زمین پوشید کین. تا حلیمی زمین شد جمله قهر، برد قارون را و گنجش را به قهر. لقمه ای را کو ستون این تن است، دفع تیغ جوع نان چون جوشن است. چون که حق قهری نهد در نان تو، چون خناق آن نان بگیرد در گلو. این لباسی که ز سرما شد مجیر، حق دهد او را مزاج زمهریر. تا شود بر تنت این جبه شگرف، سرد همچون یخ گزنده همچو برف. تا گریزی از وشق هم از حریر، زو پناهاری به سوی زمهریر. تو دو قله نیستی یک قله، غافل از قصه عذاب زله. امر حق آمد به شهرستان و ده، خانه و دیوار را سایه مده. مانع باران مباش و آفتاب، تا بدان مرسل شدن دمت شتاب. که بمردی مغلبه مهتر امان، باقیش از دفتر تفسیر خان. چون اسارا مار کردن چوست دست، گر تو را عقلیست آن نکته بس است. تو نظر داری ولی که مانش نیست، چشمه افسرده است و کرده ایست. زین همی گوید نگارنده فکر، که بکن ای بنده امعان نظر. آن نمی خواهد که آهن کوب سرد، لیک ای پولاد بر داوود گرد. تن بمردت سوی اسرافیل ران، دل فسردت رو به خورشید روان. در خیال از بس که گشتی مکتسی، نک به سوفسطایی بدزن رسی. او خود از لب خرد معزول بود، شد ز حس معزول و محروم از وجود. این سخن خواه نوبت لبخایی است، گر بگویی خلق را رسوایی است. چیستم آن چشمه را کردن روان، چون ز تن جان رست گویندش روان. آن حکیمی را که جان از بند تن باز رست و شد روان اندر چمن. دو لقب را او بر این هر دو نهاد، بهر فرق آفرین بر جانش باد. در بیان آن که بر فرمان رود، گر گلی را خار خواهد آن شود.